O ediție de colecție Adevărul de acum 90 de ani. Retrăiește emoția zilei în care Mihai I a fost proclamat rege al României. Citește primele știri despre eveniment, detalii de la ceremonie, despre speranțe și năzuințele unei națiuni pentru noul său rege. Răsfoiește un ziar de colecție reprodus integral, oferit numai împreună cu Adevărul din 14 decembrie. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bine v-am găsit! România în doliu național, timp de 3 zile. Sute de oameni stau la rând în fața Palatului Regal pentru a-și lua rămas bun de la regele Mihai. N-a fost niciodată îngenunchiat. Mă mândresc cu asemenea compatrioți. Alte subiecte din jurnal. Femeia reținută în ancheta crimei de la metroul bucureștean a fost arestată preventiv. Decizia Tribunalului București nu este definitivă, însă este executorie, astfel încât femeia de 36 de ani așa a ajuns în spatele gratiilor. Două ore atât a așteptat la poliție pentru a depune plângere tânăra care a supraviețuit tentativei de omor de la stația de metrou Costin Georgian. Ministrul de Interne anunță anchetă. Se cunoaște deja că a fost oarecare sincopă după apelul pe 112. Iar amendamentele controversate, prin care ar fi modificate codurile penal și de procedură penală și care vizează presa și comunicarea publică, vor fi discutate luni de Comisia Iordache. Luni la ora 9 începem 303, 304, 317, numai cu membrii comisiei. Prognoza meteo pentru început. Plouă izolat acum în vestul și în nord-vestul țării, iar în nordul Carpaților Orientali ninge. Valorile termice scad ușor astăzi în regiunile sudice și sudestice, dar vremea se menține mai caldă decât în mod normal pentru a doua decadă a lunii decembrie. Temperaturile maxime vor fi între 3 grade în estul Transilvaniei și 15 în regiunile sudice. În București acum soare și 11 grade. Ascultați știrile Europa FM. Femeia reținută în ancheta crimei de la metroul bucureștean a fost arestată preventiv, va sta după gratii în următoarele 30 de zile. O tânără a murit fiind împinsă în fața unei garnituri care intra în stația Dristor 1. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Decizia Tribunalului București nu este definitivă, însă este executorie, astfel încât femeia de 36 de ani așa a ajuns în spatele gratiilor. Momentul terifiant a fost surprins de camerele de supraveghere video. După ce victima a căzut pe șine, a încercat să se agațe de marginea peronului, dar agresoarea a lovit-o în zona capului cu piciorul. Anterior, agresoarea a încercat să comită același gest inexplicabil într-o altă stație de metrou la Costin Georgian, dar a fost împiedicată la timp. Agresoarea a fost pusă sub acuzare de procurorii parchetului Capitalei pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și tentativă de omor. Două ore atât a așteptat la poliție pentru a depune plângere tânăra care a supraviețuit tentativei de omor de la stația de metrou Costin Georgian. Tatăl tinerei a povestit presei că polițistul care a primit sesizarea i-a cerut să aibă răbdare pentru că este singur la muncă și în acel moment se ocupa de o femeie care își pierduse sacoșa pe un peron. Cu detalii Ciprian Ioana. Tatăl tinerei, care a fost împinsă intenționat în fața trenului la stația de metrou Costin Georgian, a povestit că la 45 de minute după incident a sunat la 112, dar că operatoarea l-a trimis către poliția de la metrou. Acolo a stat aproape două ore pentru că în fața sa era o femeie cu un copil care își pierduse o sacoșă pe peron, iar polițistul le-a spus că el este singur și i-a rugat să aibă răbdare. Mai mult, potrivit bărbatului, polițistul nu a crezut din prima atunci când i s-a spus că fata a fost împinsă în fața metroului. Tatăl acesteia a povestit de asemenea că, inițial, fiica lui a crezut că este vorba despre o glumă a unei prietene. Când a realizat că nu este așa, a opus rezistență și a reușit să scape. Totul se întâmpla la 10 metri în fața metroului. În momentul incidentului au intervenit câțiva oameni care au întrebat-o pe agresoare ce are cu fata, iar aceasta ar fi repetat obsesiv că tânăra i-ar fi furat banii. El a mai spus că fata a povestit că în momentul în care a coborât scările la metrou, a observat-o pe agresoare și s-a simțit fixată cu privirea de către aceasta. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus azi dimineață că se verifică activitatea polițiștilor și modul în care au acționat. Este vizată perioada dintre primul incident, cel de la stația de metrou Costin Georgian, și al doilea de la stația Dristor. Carmen Dan a vorbit însă și despre sincope în activitatea serviciului de urgență 112. E o anchetă în derulare, n-aș vrea să mă pronunț eu acum la cald, însă, din ceea ce am văzut eu, polițiștii, din momentul în care au fost sesizați, și se cunoaște deja că a fost oarecare sincopă după apelul pe 112, dar de la ora 17 și 15, când au fost sesizați și au început procedura de audiere, eu cred că e destul de justificată această prezentare a procedurilor. Ascultați știrile Europa FM. Porțile Palatului Regal din București rămân deschise până la ora 22. Cei care vor să-și a rămas bun de la regele Mihai în această primă zi de doliu național sunt primiți în sala tronului. Sute de oameni stau acum la coadă la intrarea în palat. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus aseară la Palatul Regal după cele câteva ore în care a poposit la Castelul Peleș, unde majestatea sa a copilorit. Cortegiul a intrat aseară în București și a trecut pe sub Arcul de Triumf în aplauzele a sute de persoane. Peste 1000 de oameni au întâmpinat cortegiul și la Palatul Regal. S-a aplaudat și s-a scandat minute în șir regele Mihai și monarhia salvează România. Oamenii au venit să-i aducă un ultim omagiu majestății sale. Primul care a intrat în Palatul Regal a fost filozoful Mihai Șora. Regele Mihai, deși a fost foarte tânăr, a luat niște decizii excepționale pentru această țară. N-a fost niciodată îngenunchiat. S-a reușit în ciuda tinereții sale să se impună și să fie o mare personalitate a Europei. Mă mândresc cu asemenea compatrioți, strămoși, care de fapt au schimbat soarta României. Astăzi se poate intra în sala tronului până la orele 22 și mâine cei care vor să-și ia rămas bun de la regele Mihai pot veni între orele 8 și 22. Curtea Palatului Regal s-a umplut de flori și lumânări. Regele Mihai I va fi înmormântat sâmbătă la Curtea de Argeș după o slujbă religioasă la Patriarhie. Am ascultat-o pe Elena Tudor. Palatul Regal, situat pe Calea Victoriei, reprezintă centrul puterii monarhice în România. Un reportaj de Alexandra Stănescu. Inițial, stolnicul Dinicu Golescu construise o simplă casă pe Calea Victoriei, care apoi a devenit locuința domnitorului Alexandru Ioan Cuza timp de 7 ani, până a venit Carol I și a transformat casa într-un palat regal, ne explică Anita Stere, istoric și lector la Fundația Calea Victoriei. Pe 10 mai 1866, când Carol ajunge în țară, îl întreabă pe generalul Golescu, Nicolae Golescu, ce este aici? Și se spune palatul. Unde-i palatul? Pentru că era o simplă căsuță și se apucă să construiască palatul în 1882. Carol este și cel care va muta cumva centrul orașului, din zona veche spre partea de nord. După un incendiu devastator în 1926, regele Ferdinand decide reconstruirea Palatului Regal și cea care se ocupă de restaurare este chiar Regina Maria. Totuși, cele mai multe momente istorice care s-au petrecut în Palatul de pe Calea Victoriei de astăzi sunt legate de Carol I. Sunt foarte multe ceremonii importante care se desfășoară în Palatul Regal, cum este celebrarea războiului de independență, defilarea armatei care aduce această independență pe podul Mogoșoaiei, actuala Calea Victoriei. Este de asemenea evenimentul în care principele Carol devine rege în 1881, prezentarea cuplului princiar Ferdinand și Maria în țară după căsătoria din Germania. Carol sărbătorește 40 de ani de domnie și evenimente nefericite, atât Ferdinand cât și Carol I, atunci când vor muri, vor fi depuși în Palatul Regal. Mai recent în istorie, numai departe de anul trecut, tot la Palatul Regal, au venit să-și ia rămas bun românii și de la regina Ana, soția regelui Mihai. Un reportaj de Alexandra Stănescu. Concert în memoria regelui Mihai în această seară la Arad, susținut de Filarmonica de Stat. În schimb, restul evenimentelor din județ, concerte și spectacole au fost anulate, transmite Ciprian Boițiu. Concertul dedicat memoriei regelui Mihai I al României este susținut de către Filarmonica de Stat Arad chiar în prima zi a doliului național, în sala cercului militar din municipiu, începere de la ora 19. Din programul fac parte, printre altele, concertul numărul 1 în si bemol minor pentru pian și orchestră de Tchaikovsky și Requiemul în do minor pentru cor și orchestră de Luigi Cherubini. Conform organizatorilor, concertul preia în mod simbolic unica lucrare ceremonială scrisă în memoria unui rege, Ludovic al XVI-lea al Franței. Afișul concertului are culoarea neagră complet, peste care apar chipul regelui Mihai I și câteva cuvinte scrise cu litere albe. În schimb, toate celelalte manifestări, cum ar fi caravana tradițiilor de iarnă, târgul de iarnă din municipiu, târgul de iarnă din orașul Chișinău-Criș, și un spectacol al teatrului clasic Ioan Slavici, care urmau să aibă loc în aceste zile, au fost anulate sau reprogramate înainte sau după doliu. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Și în acest timp, în Parlament, în zi de doliu, pe care au promis să o respecte, membrii Comisiei Iordache s-au reunit și au stabilit ca luni să adopte în viteză și modificările propuse de senatori legilor justiției, după ce Camera Deputaților le-a adoptat în ședințe maraton până acum. La dezbaterile de luni nu vor mai fi invitați însă și magistrații. Tot luni va fi ziua decisivă și pentru schimbarea codului penal și a celui de procedură penală, cu o serie de amendamente controversate. Florin Iordache, azi dimineața. Luni la ora 9 începem 303, 304, 317, numai cu membrii comisiei, iar la finalizarea corelărilor începem cu directiva. Mă mulțumesc, declar ședința închisă. Așadar, amendamentele controversate prin care ar fi modificat codul penal și cel de procedură penală și care vizează presa și comunicarea publică vor fi discutate luni de Comisia Iordache. Cu amănunte vine Manuela Nicolescu. Oficial, parlamentarii PSD ALDE UDMR spun că vor să transpună în legislația noastră directiva europeană referitoare la prezumția de nevinovăție. Suspecții ar urma să nu mai apară în public cu cătușe, iar procurorii ar putea avea interdicție să mai dea comunicate publice cu informații din dosare. Organizațiile neguvernamentale au sesizat că unele amendamente vizează direct presa și comunicarea publică. Ascultăm un fragment din disputa de ieri dintre parlamentarul USR Stelian Ion și Florin Iordache. Cazul Belina, cazul Teldrum. Vreți să le puneți sub preș, să puneți botniță magistraților? De ce să apară din dosare diverse părți? Prin asta intimidăm noi procurorii? Este o rușine națională ceea ce se întâmplă aceste zile. PSD și ALDE au propus introducerea unui articol care interzice efectiv orice comunicare publică referitoare la faptele și persoanele vizate de urmărirea penală, încălcarea acestei obligații fiind considerată infracțiune. Modificările propuse vor avea un efect devastator asupra anchetelor penale, iată reacția DNA prezentată astăzi într-un comunicat. Directiva europeană invocată de aleși este folosită doar ca un pretext pentru a elimina capacitatea procurorilor de a descoperi și de a dovedi infracțiuni, mai notează Direcția Națională Anticorupție. Amănunte găsiți pe site-ul nostru europafm.ro. Ascultați jurnalul de prânz. Situație critică la Iași, la spitalul care tratează bolile de plămâni. Acolo vin bolnavi din toată Moldova, iar clădirile spitalului arată ca după un război. Nu au fost bani pentru renovări de-a lungul anilor. România bolnavă. O campanie a știrilor Europa FM. Nu sunt bani nici pentru cumpărarea unui computer tomograf la spitalul ce tratează bolile aparatului respirator din Iași, transmite Violeta Acincu. Spitalul de pneumoftiziologie din Iași tratează bolnavi din toată Moldova. Tuberculoza e boala sărăciei. Săraci sunt bolnavii, sărac e și spitalul. Parcă tuberculoza a ros și zidurile. Spitalul are trei clădiri, corpul principal din Iași, secția exterioară din Pașcanu și Vila Greierul. Profesorul universitar Traian Mihăescu, medic la pneumoftiziologie, spune că bani nu au fost niciodată pentru reparații capitale. Spitalul ăsta avea clădirea proiectată și nu au fost fonduri și a fost inaugurat în 1975 la jumătatea proiectării. Și a rămas așa de atunci. Nu au fost investiții în domeniul tuberculozei și a pneumologiei. Clădirea de la Pașcanu este un monument istoric. Este al treilea spital ca vechime din Iași. Are 150 de ani. Sigur că acolo trebuie făcute reparații importante, dar cu respectarea, da, noțiunea asta de monument istoric. Deci este o problemă majoră acolo de refaceri. Dar stați că se poate și mai rău, pentru că este clădirea Vila Greierului sus, care este groaznic. De ani de zile lăsată în decădere. Când avem unde să ținem bolnavi cronici, bolnavi probleme. Circuitele medicale sunt dificile și cu probleme. Unul dintre lifturi nu funcționează. De la clădiri, la dotare, aceeași sărăcie. Profesorul Traian Mihăescu, șeful clinicii întâi de la pneumoftiziologie. Avem o colaborare cu un cabinet particular unde are computer tomograf. Spitalul nostru nu are computer tomograf, din păcate, pentru investigarea bolnavilor respiratori. Da? Nu are. Da? Și foarte dificil accesul. Accesul călor avem este limitat numai la câteva examinări pe lună și cu discuții și așa mai departe. Și mâncarea de la bucătăria spitalului, vestită odată în tot orașul, a devenit la fel de sărăcăcioasă. Spitalul de pneumoftiziologie din Iași, mâncat de tuberculoza nepăsării de zeci de ani. A transmis din Iași Violeta Acincu. Ancheta Ministerului Sănătății la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. A fost nevoie ca presa să prezinte condițiile de nedescris în care operează medicii pentru ca ministrul Florian Bodog să ceară verificări. Doctorii și asistentele din cadrul secției obstetrică ginecologie au pus prosoape și cerceafuri în ferestre pentru a nu lăsa frigul să pătrundă în saloane. Secția nu a mai fost reabilitată de peste 30 de ani. Gabriela Mladin. Bun găsit, ministrul Sănătății Florian Bodog a cerut de urgență anchetă după ce în presă au apărut informații și imagini care prezentau starea deplorabilă a secției. Mai mulți medici și asistente din cadrul secției obstetrică ginecologie a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu s-au plâns de condițiile insalubre în care sunt nevoiți să lucreze. Instrumentar ruginit, mese de operație învechite, pereți scorojiți sunt doar câteva dintre deficiențele reclamate. Mai mult, ca să nu se îmbolnăvească mamele și nou-născuții, la geamurile secției au fost puse prosoape pentru a nu lăsa frigul să pătrundă în saloane. Secția nouă a mai fost reabilitată de peste 30 de ani și a fost ocolită în mod repetat de proiectele de modernizare. Conform Ministerului Sănătății, inspectorii sanitari vor verifica condițiile igienico-sanitare și de acordare asistenței medicale în unitate, în special în secția de obstetrică ginecologie, și vor prezenta conducerii Ministerului un raport cu privire la această situație. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Recordul mondial de căldură, canicula din Asia și apele neobișnuit de calde din largul peninsulei Alaska din anul 2016 au o singură cauză, omul. Încălzirea climatică a fost provocată de activități umane, se afirmă într-un nou studiu. Iulian Ochi. Este pentru prima dată când, într-un studiu oficial, oamenii de știință indică factorul uman drept cauză principală a fenomenelor climatice extreme. Climatologul Roxana Bojariu ne-a explicat. Probabilitatea ca aceste valuri de căldură să fie mai intense și mai frecvente datorită acțiunii omului prin creșterea concentrației globale a gazelor cu efect de seră este semnificativ de mare. În 2016, planeta a înregistrat un nou record de căldură, iar anul trecut a devenit cel mai cald an de pe Terra din timpurile moderne. Temperaturile sufocante din India au cauzat, de exemplu, moartea 580 de persoane între lunile martie și mai, iar cale de întors nu mai este. Tot Roxana Bojariu. Din păcate, creșterea frecvenței și intensității valurilor de căldură va continua și în viitor, pentru că vedem ce se întâmplă cu concentrația gazelor cu efect de seră la nivel global. În 2016, această concentrație a crescut. Studiul se numește Explaining Extreme Events in 2016 from a Climate Perspective și a fost realizat de 116 oameni de știință din 18 țări. La Europa FM continuăm numărătoarea inversă începută la 1 decembrie. Au mai rămas 10 zile, 10 ore și 43 de minute până la sosirea lui Moș Crăciun. Astăzi aflăm cum ajung toate scrisorile din lume la Moș Crăciun. Sofie Dimulete. Au mai rămas 10 zile până vine Moș Crăciun. Moșul primește câteva zeci de milioane de scrisori semnate de copii de toate vârstele. Uneori și părinții îi mai ajută pe cei mici să-i explice moșului mai bine despre cadoul dorit. Ei bine, moșul are câțiva spiriduși la toate oficiile poștale de pe toate continentele ca să facă față. De exemplu, în Finlanda ajung cam 500.000 de scrisori în fiecare an, iar în luna decembrie, într-o singură zi, ajung 30.000 de scrisori. Așa că spiridușii special poștași au multă treabă, să citească toate scrisorile și apoi să le sorteze în funcție de dorințe. La acest sediu poștal ajung scrisori din Anglia, Italia, Franța, Germania.